Testy genetyczne już do szpitala dotarły i niebawem, czyli najprawdopodobniej od jutra, rozpocznie się testowanie pacjentów pod kątem występowania bakterii Legionelli. Czas oczekiwania na wynik tego testu to 1 godzina. W związku z rosnącą liczbą zatruć prezydent Rzeszowa powołał sztab zarządzania kryzysowego. Ponieważ bakteria namnaża się w ciepłej wodzie, w Rzeszowie wyłączone zostały fontanny i kurtyny wodne. Sanepid prowadzi dochodzenie, które ma wskazać źródło zakażenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jaka przed nami aura? W nocy w północnej połowie kraju oraz na zachodzie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a poza tym, no niestety chmur trochę więcej, więc w nocy może przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć. Temperatura ta nocna od 11 na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i 18 na południu, czyli raczej ciepła noc. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i na krańcach południowych. Czasem chmur więcej i tu przelotnie może popadać. Temperatura maksymalna jutro od 23 na Pomorzu do 28 miejscami w południowej połowie kraju nad morzem, maksymalnie 23. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu, zapraszamy. Jeśli są Państwo w trasie, mam nadzieję, że przyjmą Państwo nasze towarzystwo. Przez 2 godziny będziemy Państwa informowali, czy gdzieś są jakieś utrudnienia, ale liczymy też na Państwa sygnały właśnie w tej sprawie. 2, 2 i 7 trójek. Jeśli jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać, a my przekażemy to dalej. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i ja, Tomasz Miara. Zapraszamy. Sweet harmony, let's come together. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Że Kaśka Sochacka w znakomitej formie, choć tak naprawdę to państwo ciągle są skłonni głosować na piosenkę Niebo było różowe. Zresztą wystarczy zobaczyć na ostatnie notowanie listy przebojów trójki, za nami 72. No i tu Niebo było różowe znowu zawitało w najlepszej trójce, miejsce trzecie i awans o jedną pozycję. Zresztą gdyby państwo chcieli zapoznać się z 72. wydaniem listy, to wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. 20 piosenek zestawienia, 13 propozycji. Proszę głosować na państwa głosy. Czekamy do piątku do godziny 12, a od 19 w piątek wspólnie wysłuchamy 73. wydania listy przebojów trójki. Przypominam, że to jest audycja Po drodze z trójką, więc jeśli państwo są w trasie, to szerokiej, bezpiecznej drogi. Jeśli jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić 22 i 7 trójek.

Z trójką Feels Like Heaven i Fiction Factory. Dzisiaj przeglądając internet trafiłem na taką bazę, która dwa razy w roku opracowuje ranking najniebezpieczniejszych miast w Europie i na świecie. Żeby sporządzić taki indeks przestępczości, wykorzystuje opinie pozostawione przez tysiące odwiedzających tę stronę internetową. Respondenci odpowiadali na pytania związane z tym, czy czuli się bezpiecznie w danych miastach, czy spotkali się z trudnymi sytuacjami, na przykład jakimiś napadami czy rabunkami. No i dobrze, teraz podsumowanie tego zestawienia. Na pierwszym miejscu na liście najbardziej niebezpiecznych miast Europy znajduje się Catania, czyli czarne miasto Sycylii. 300-tysięczny ośrodek ma wieloletnie powiązania z mafią, a przestępczość uliczna, w tym rabunki samochodowe i kradzieże kieszonkowe, są na porządku dziennym. Przez Catanię wiodą też szlaki przemytu narkotyków. Niewiele bezpieczniej jest według tego portalu w portowej Marsylii, mieście, które przez 3 minione lata było na szczycie tego niechlubnego rankingu, a podium zamyka angielskie Birmingham, drugi co do wielkości obszar metropolitalny Wielkiej Brytanii. No dobrze, ktoś zapyta, a jak wyglądają miasta polskie w tym rankingu? Ranking to 153 przeanalizowane miasta i w pierwszej setce, na najwyższej, ale chyba nie takiej bardzo wysokiej, bo na 61 pozycji jest Łódź, na 83 Gdańsk, na 97 pozycji znalazł się Poznań. No a jak to wygląda, jeśli chodzi o cały świat? No więc według tego rankingu najniebezpieczniejszym miastem świata jest stolica Wenezueli, a więc Caracas. Dziś Państwa chciałbym zapytać, czy, no tak trochę wbrew temu, co mówi ten ranking, byli Państwo w jakimś mieście, gdzie czuli się Państwo wyjątkowo dobrze i bezpiecznie, nawet być może wbrew temu, jaka opinia krążyła o tym mieście. Jeśli były takie miasta, gdzie czuli się Państwo wyjątkowo dobrze i bezpiecznie, proszę o nich opowiedzieć. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefon. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać swoją.

audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. A teraz Trójce Ekonomia, Marcin Jagiełowicz. Kolejne dane GUS-u i kolejne rozczarowanie. Po raz siódmy z rzędu spadła, tym razem o 4% rok do roku, sprzedaż detaliczna, a to znaczy, że na zakupach cały czas jesteśmy ostrożni. Początek drugiego półrocza po prostu jest słaby. Mamy złe dane o produkcji przemysłowej, mamy złe dane o sprzedaży detalicznej. Nie mamy tego uderzenia konsumpcji, która miała się zaczynać. No ale też prawda jest taka, że ostatnie dane o wynagrodzeniach pokazują, że jeszcze jednak na ten plus mocno nie weszliśmy. Tak mówił na naszej antenie Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Na gorsze wyniki mogą wpływać duże zapasy firm, a i nasze konsumenckie pełne magazyny, bo jeszcze w czasie pandemii obkupiliśmy się na przykład w sprzęty domowe. Swoje robi tu też czas, mizerne wzrosty realnych płac. Te w lipcu znów zjechały pod kreskę, no ale już ostatecznie mają odbić w kolejnym miesiącu. Potrzebny jest jakiś czas, żeby Polacy zobaczyli, że znowu mają więcej pieniędzy realnie. No i cały czas mamy oczywiście bardzo wysokie stopy procentowe. Ci, którzy mają kredyty, wiedzą, co to oznacza. Już nie mówię tylko o kredytach hipotecznych, ale w ogóle jakichkolwiek kredytach czy leasingach. Pomimo tych transferów, które się szykują, no też pytanie, czy my zobaczymy takie mocne odbicie konsumpcji. Myślę, że w tym roku jakieś zobaczymy, ale ono będzie ograniczone. W sumie te dane utwierdzają mnie w przekonaniu, że jeżeli zbliżymy się do 1% wzrostu PKB w tym roku, to będzie dobrze. I to zdanie Marka Zubera, zbliżymy się od dołu w okolicach 0,5% albo 0,7%. Ale dodajmy jeszcze jedną, może oczywistą uwagę. Takie dane to normalny efekt walki z inflacją. Dziś poznaliśmy też dane z budowlanki. Tu rok do roku wzrost o nieco ponad procent, ale już w porównaniu z czerwcem niemal 7-procentowy dołek. W komentarzu Banku Pocztowego czytamy, że na razie ogromne zainteresowanie programem Bezpieczny Kredyt 2% nie spotkał się z wystarczającą podażą deweloperów. Można się więc spodziewać, że budowlanka w kolejnych miesiącach jeszcze się rozkręci. Jest podpis premiera Mateusza Morawieckiego pod rozporządzeniem w sprawie wysokości i terminu wypłat czternastki. Świadczenie ma wynieść 2200 zł netto. Taką kwotę dostaną ci, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Dodatkowe świadczenie ma być wypłacone we wrześniu. Według profesora Mariusza Andrzejewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będzie to pozytywny impuls dla naszej gospodarki. To jest ruch, który gospodarce jest potrzebny, który wpłynie właśnie w tym czasie, kiedy ta konsumpcja się nieco zmniejszyła, pozytywnie na dalszy rozwój naszej gospodarki. Dodajmy, że wypłata czternastek będzie kosztować budżet około 12 miliardów złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchyla wyrok Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o sprawę Leszka Czarneckiego. KNF ma zwrócić 20 milionów złotych kary nałożonej na biznesmena za niedokapitalizowanie należącego do niego wówczas Getin Nobel Banku. Ponadto sąd nakazał komisji wypłacenie Czarneckiemu 3 milionów złotych odsetek. Stwierdził też, że kara została na niego nałożona z rażącym naruszeniem prawa i konstytucji. Tak relacjonuje na Eksie. Te sprawy obrońca miliardera Roman Giertych. KNF w oświadczeniu zapowiedziała odwołanie od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przypomniała, że przymusowa restrukturyzacja banku kosztowała ponad 10 miliardów złotych. Większość tej kwoty pochodziła z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli środków publicznych. Polska elektrownia atomowa coraz bliżej. Spółka Polskiej Elektrowni Jądrowa złożyła do wojewody pomorskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a to jest jeden z ważniejszych kroków prawnych, które są potrzebne, by pierwszy blok został uruchomiony zgodnie z planem za 10 lat na Pomorzu w gminie Choczewo. Polski Bank Centralny znowu na zakupach. W lipcu NBP kupił około 22 tony złota, tak podaje w oficjalnym komunikacie. Według Światowej Rady Złota w całym pierwszym półroczu więcej sztabek niż Polska kupiły tylko Chiny i Singapur. W naszym skarbcu jest już 300 ton złota. To prawdopodobnie oznacza, że awansowaliśmy też do pierwszej dziesiątki państw w Europie, które mają największą rezerwę złota. Dla porównania Czechy mają 19 ton, Słowacja 32 2 tony, a Rumunia 103, no ale cały czas daleko nam, na przykład do Niemiec, które mają 3300 ton. Przechodzimy od złota do złotego. Frank jest po 4,68, euro kosztuje 4,46, za dolara płacimy 4,12, za brytyjskiego funta 5,24, a jeśli chodzi o giełdę, to główny indeks WIG20 na małym minusie zamknął dzień 0,28% pod kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Tak się właśnie zastanawiam, czy mam jakieś zapasy złota w domu, ale wychodzi na to, że nie bardzo. Ale nie o to pana redaktora chciałem zapytać, tylko czy pan redaktor podróżuje po świecie? O, pan redaktor już jest. Czy ja podróżuję? To czasami mi się zdarza, no tak. No właśnie, czy były takie miejsca na świecie, gdzie czuł się pan niebezpiecznie? Wie pan co, przychodzi mi akurat do głowy miejsce, gdzie się czułem bezpiecznie, a gdzie się spodziewałem, że się będę czuł niebezpiecznie. No, wie pan, wbrew opinii, tak? Tak, bo byłem, wie pan co, a to już było z 10 lat temu, nie wiem jak tam wygląda sytuacja teraz, byłem w Gruzji, mnóstwo policji, ale mnóstwo, zwłaszcza w stolicy kraju, po prostu normą było przeczesywanie przez policję na przykład metra, no i człowiek czuł się faktycznie, że gdzieś tam to oko na niego patrzy, wielkiego brata. No dobrze, bo dziś właśnie taki temat, ranking, który przedstawiłem, który mówi, że Katania to jest miejsce najbardziej niebezpieczne w Europie. A proszę posłuchać, co mówi jeden ze słuchaczy. Byłem za roku w Katanii, które jest na szczycie tej listy i mam odmienne wrażenia. Byłem tam ponad tydzień. Uważam, że miasto może ma swoje niebezpieczne rejony, ale jest miastem rzeczywiście bardzo przyjaznym, o przyjaznych ludziach, bo są naprawdę i dla turystów, i dla ludzi, którzy wieczorem się błąkają, zawsze znajdą miejsce, gdzie można jeść, napić i wydaje mi się, że to jest jakaś jedna strona jest niebezpieczna, a druga jest całkiem okej. Okay. No i oby tak właśnie było jak najczęściej, kiedy państwo podróżują. Trzymamy kciuki za bezpieczną podróż. Jeśli są takie miejsca, które, no właśnie, podobnie jak Gruzja, można było się spodziewać, że będzie nie bardzo, a się okazało wręcz przeciwnie, są do polecenia, to czekamy na państwa telefony 227-3. Jeśli są jakieś sytuacje trudne na drogach, które państwo dostrzegają, to też na takie raporty czekamy. We'll be right back. Lech Janerka śpiewał kiedyś "Strzeż się tych miejsc". Dziś w Po drodze z Trójką rozmawiamy z Państwem na temat miejsc, do których można było się spodziewać, że będzie tam niebezpiecznie i wybierali się Państwo. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Byłem kiedyś z kolegami w Buenos Aires, pojechaliśmy do Rosario. Byłem w Argentynie, w Rosario, byłem na meczu Rosario Centralnego Old Boys. Czuję się tam wspaniale, bezpiecznie, wracając potem po jakimś czasie do Polski. Przy okazji ślubu Messiego dowiedziemy się, że to jedno z najbezpieczniejszych miast w ogóle w Ameryce Południowej. Byłem zszokowany, bo będąc tam na miejscu, czuję mi się bardzo dobrze, super. Jakie są miejsca, gdzie byli Państwo w ramach podróży? Spodziewali się Państwo, że może być niebezpiecznie. Okazało się, że wcale tak nie jest. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Teraz Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news. Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Kłaniam się, witam w Trójce. Dzień dobry. Równo tydzień temu śledziliśmy defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. No a w internecie, tak jak zresztą wczoraj mówiliśmy, rezonuje wciąż ten temat, nie tylko w Polsce, za granicą. O tym jeszcze będziemy mieli okazję powiedzieć. Ale jedno tylko takie pytanie z mediów społecznościowych, choć to postawienie pytania już ma swoje zadanie, swój cel. Tak. Czy na skutek defilady równo tydzień temu, 15 sierpnia, nawierzchnia Wisłostrady, po której to części odbywała się ta defilada, uległa zniszczeniu? To jest pytanie, powiedziałabym, uczciwie postawione, bo jest w mediach społecznościowych jest zupełnie inny problem. Tam funkcjonują takie tweety, czy też posty na Facebooku, które zadają tak zwane sugestywne, czy też insynuujące pytania. I jeden z użytkowników właśnie zadał takie pytanie, kto zapłaci za zniszczenia dokonane podczas defilady. No i tutaj już mamy... Z podtekstem podatnicy, tak? Tak, z podtekstem oczywiście, że społeczeństwo. Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo. Ale sam fakt tego też pytania o zniszczenia, no również nie jest do końca uczciwy. Bo zniszczenia brzmią poważnie, tak jakby naprawdę, nie wiem, droga była nieprzejezdna. Uszkodzona, albo że nie można było przejechać. Dokładnie, uszkodzona do tego stopnia. Do tej pory są ślady, mówimy o tych pojazdach ciężkich, które się poruszały. Rzeczywiście są miejsca, gdzie zostawione są ślady po tym ciężkim sprzęcie wojskowym. Natomiast tu mówimy o zniszczeniach. Tak, no trudno się dziwić temu, że są ślady po ciężkim sprzęcie. Upał, to jest gorąco, oczywiste, sam ciężar, że ślady zostaną. Natomiast chyba, tak mnie się wydaje, że ślady to nie są zniszczenia. I tutaj warto trzymać się jednak konsekwentnie tych terminów, bo zniszczenia implikują po pierwsze to, że ta defilada była szkodliwa. Tu chodzi o takie podważenie sensowności tego typu działań, które generują koszty dla podatników albo właśnie zniszczenia dla społeczeństwa. No a w podtekście chodzi w pewien sposób o zneutralizowanie tego wrażenia siły i sprawczości polskiej armii. Że po co to było, tak? Że to wszystko wpływa na nasz portfel. Tak, oczywiście, że tak. Ja nie twierdzę oczywiście, że to jest wszystko rosyjska dezinformacja, bo pewnie niektórzy użytkownicy mogą sobie zadawać takie pytania, ile to kosztowało, jaki to ma wymiar w takim większym geopolitycznym sensie. Bez względu na to, jak to policzymy, ja nie jestem ekonomistą, więc nie będę w stanie tego wyjaśnić, to nadal wydaje mi się, że używanie tak mocnych słów w dyskursie jak zniszczenia czy też szkody jest już taką formą insynuacji, że to było coś złego, czy też że właśnie to zdarzenie ma bardzo negatywne konsekwencje dla Polski czy dla Polaków. Czy że koszty przerosły korzyści. Tak, a na ten moment wydaje się, że jest dokładnie odwrotnie. To było potrzebne i bardzo rezonuje w mediach rosyjskich i białoruskich, co oznacza, że to pokazanie siły miało też taki wymiar, można powiedzieć, odstraszający. Tym bardziej, że wojsko zadbało w pewien sposób o to, żeby nie, jak tu jest w tym fake newsie, nie zniszczyć Wisłostrady. Tak, zadbało, no, są gumowe nakładki, jest to też przemyślana defilada, nie jest tak, że te czołgi, czy też te silne zbrojenia są bezpośrednio też narażone na jakieś uszkodzenia poprzez taki przemarsz, czy taki przejazd, jest to chronione specjalnymi nakładkami. To znaczy, że takie przepisy są, prawda, że pojazdy opancerzone, szczególnie te mające gąsienice z ostrymi krawędziami, nie są w ogóle dopuszczone do ruchu. Tak, i tego oczywiście w tym fake newsie się nie dowiemy, to mówi pan redaktor, to możemy właśnie wyjaśnić tutaj. W tamtym fake newsie jest właśnie taka implikacja, że to nie jest chronione, że to są właśnie takie zniszczenia, jakby przejechał naprawdę czołg, czy naprawdę pojazd opancerzony. A tak, nie było. No, kartoflisko to nie jest, zresztą sama Wisłostrada też nie należy do najrówniejszych nawierzchni. Ślady są widoczne do tej pory, więc... Po samochodach w gorący dzień zostają ślady. Po ciężarówkach ciężkich, również, tak. Ciężkich. O zniszczeniach mowy być nie może. Jakie znaczenie ma taki fake news? W polskim dyskursie myślę, że już to jest takie bardziej szukanie dziury w całym, próba próba neutralizacji dobrego wrażenia. Natomiast no, jest to o tyle szkodliwe, że może niektórzy użytkownicy, którzy tak bardzo nie śledzą geopolityki, nie zdają sobie przez to sprawy, że jednak to ma duże znaczenie w kontekście takim informacyjnym w skali międzynarodowej. O bezpieczeństwie na drogach i o bezpieczeństwie informacyjnym. Dziś mówiliśmy jeszcze, ciąg dalszy też jutro, więc zachęcamy do pozostania z nami. A naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.